commencé. Nous vivions l'été et nous m'aidons à donner un mot à l'aube à l'aube. Divina, divina, a quelli mawe cuffetti desia. Divina, casuema, sweet banana, na sweet, sweet banana, na sweet, sweet banana, na sweet. Agwelima we kufe tri desia vivina, sweet banana. Agwelima we kufe tri desia vivina, sweet banana. Agwelima we kufe tri desia. kẹwàá gbọ́rọ̀ kan bó ti rí fẹ́ jẹ́jú sí ẹ ẹ̀sí ilẹ̀ bó ti rí fẹ́ jẹ́jú sí ẹ ẹ̀fí ìsílẹ̀ nítorí ààyè ò fẹ́ wàhálà nítorí ààyè mílíkì níyọ ẹ̀jẹ̀ kágbádùn nínú ààyè. Àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò àsìkò. Anti tell her but take her beg her make take her baby. Take her best soldier. Take her best soldier. Take her best soldier. Take her best soldier. Take her best soldier.